dhegaystayaal meel waliba aad naga maqlaysaan, waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Goor sheegtada bariga afrika waxay tilmaamaysaa 9 fiidnimo, waxaana xilligan aan ku ballansanayn barnaamijkii gaarka ahaa ee aad wada sugayseen ee shirka bariga afrika, waxaana inoo soo jeedinaya cabdul fataax maxamed qaasim. سل العواني وسلها أنت أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصما له النواد وكنا خير معطينا سل القوافي سل الأمجاد عن عملي سل العواني وسلها أنت أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النواد وكنا خير معطينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغي استيال كسو دواد قيب تسدحاد برنامج تجارة او انو قد ديارن اي شرك اللباد اي بريغ افريكا كاسو اي كقيب غلين انك بدن بقل يلباتن قف او اسيقو جرا مسؤوليين علمو سلادين يو اقو يهنو كالدوان barnaamijka waxaan caawo idin ku soo gudbinaynaa wareysiyo gaagaaban oo aanu la yeelanay mas'uuliyiin iyo salaadiin, waxaana uu xambaarsan yahay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shirka iyo mawaaqifta ay halka ka soo qaadeen ergada gaar ahaan salaadiinta qabaa'ilka wilaayaadka islaamiga ah. Waxa ugu horreeya oo aan barnaamijka ku bilaabaynaa wareysiga waaliga wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdallah oo ka mid ah ergadii lagu martiqaaday shirka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa sallallaahu ala sayidina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin. Jazaakumullaahu khayran. Ilaahay idin barakeeyo. Kullay shirka wax badan baa nooga baxay. Waxa la soo bandhigay taqaariir iyo warbixino iyo muhaadaraad qiimo leh iyo wacyigelin iyo waxyaabo badan oo daraasada ayaa la soo bandhigay. Waxyaabihii cajiibka ah ee laga warramay Ameerika iyo maxaa la yiraahdaa iyo khudooyinka iyo qorshooyinka iyo sahayinada iyo ayaguna saasoo kale dhibaatada ay ummada muslimka ay ku hayaan. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, aad iyo aad baa looga faa'iidaystay inay tahay ra'iisul kufri caalami Mareykanka. Sidoo kale sahayinada caalamiga ama maasuuniyadda ayaguna ay doonayaan mar walbaba dadka muslimiinta inay baabi'aan, ay tirtiraan, oo waxa weeye dhulkaba laga waayo waxa weeyaan qof muslima inay har iyo habeenba ay ka shaqaynayaan. Waxyaabaha run ahaantii la yaabka leh in meesha maanta laga arkay in cidda hogaaminaysa dagaalkan inay yihiin macnaha Ibliis inuu yahay waa ninka hogaaminaya dagaalka maanta socda, oo maanta khidooyinka iyo qorshooyinka iyo daraasaadka iyo meelaha la isugu yimaado sida hadda xilliga Nabi Maxamed Duulaanka lagu ahaa oo shirarka usoo fariisanayay, inuu hadda shirarka soo fariisanayo, dagaalka u abaabulayo, dagaalka maanta socdaan ay u dhan yihiin shayaadiin, insi iyo jinni, waxayna ku dadaalayaan habeen har iyo habeenba in saysan ku soo laaban lahayn khilaafa islaamiya calaa minhaaj nubuwa, qaabkii looga hortegi lahaana ayaga ayaa sheegay. Annaguna insha allahu tacaala waxa weeyaan waxaan ka helnay cadaawadooda iyo waxa ay doonayaan iyo dhagarahooda ayaan ka faa'iidaysanay, xuluulna waa la sheegay. Xuluusha la sheegay waxaa ka mid ah hadday noqon lahayn cadowga Mareykanka, hadda in waxa weeyaan qorshooyinkooda iyo dhagarahooda laga hortago bilxujat walbayaan, waxay abaabuleen culammo oo xarbuddiin biddiin oo waxa weeyaan sida hadda hay-adda culammada kuwa alwifaaq la horan jiray ka horreeyay iyo kuwa kale oo waxa weeyaan caalamka islaamika hadda kuwa waxa la baxay macnaha midaynta diinaha samaawiga, dhammaan waxaasoo dhan waxaa loogu talagalay xarbuddiin biddiin in muslimiinta iyo dadka waxa weeyaan dhexdooda in waxa weeye laga soo dhex saaro dad ayaga caratuur u ah, oo waxa weeyaan dhammaan waxaasoo dhan xuluushooda waa la sheegay, waxaana ka mid ah in dhammaan khatarahaasoo dhan looga gudbi karo waxa weeye bilxujati walbayaan, looga gudbi karo in layska dhacsho, looga gudbi karo in ummadda la wacyigeliyo, maadaama annaga hadda si fiican na loo wacyigeliyey, horeyna warbixinada aan u haynay, horeyna aan ugu taagnayn dariiqa, laakiin dadka caamada iyo dadka acraabta iyo dadka aanan arrinkan garanayn ee looga dhigayo waxa weeyaan dadkoodii walaalahoodii muslimiinta cadow looga dhigayo oo ku degsoomaya macnaha dhaqaalaha yarka iyo birbidhaanka adduunka oo yararka, waxaasoo dhan dadka in loo sheego inay tahay dhagar cadowga u maleegaya ina adduun iyo akhiraan ay ku halaagsamayaan. Waxyaabaha in ilaajka noqon kara inay tahay in laga hortago waxa laga hortagayna anaga ilaahay baa noo sheegay ya waqatiluhum hatta la takuna fitna la dagaalama illa fitna iyo shirki iyo kufri laga waayo wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah marka xalka ugu weyn waa al-jihadu fi sabilillah sideedaba hadaan maanta aan la jihadin diin la haysanayo khayafana soo laaban mayso waxa way ad-dinu liman qatal naftina iimaalkina waxa wayaan u hore diinta ilaahay jidka ilaahay marka waxa looga bixi kara dhamaan ummado dhan inay u istaagto kelimada ilaahay koryaalkeeda iyo sidii loo soo celin lahaa waxa way ku dhaqanka shariicada islaamka shirka dabcan wada tashi weeyaan waxa far badan ayaa la faguri doonaa dhaliilo ayaa la sheegi doonaa wilaayada jubooyinka dhaliilahaas ama talooyinkaas sabab ugu diyaarsan tihiin inaad ka faa'iideysataan wixii xaqiin soo aada jazakallahu khayran si guud waa la niqaashaya annagu waxaan diyaar u nahay inaan ka faa'iideysano waxa weeyaan sideedaba inaan macnaha xogta aan ka faa'iideysano oo aan si jideel uga faa'iideysano meesha waxaa fadhiya culimada wilaayada waxaa fadhiya odayaasha dhaqanka wilaayada waxaa fadhiya maamulkii sare ee wilaayada jubbooyinka dhamaanteena insha Allahu ta'ala waxa meesha aan u nimidba inaan ka faa'iideysano si aan waxa weeyaan wixii qalad oo jiray aan u saxno wacyigelinta halkan ka timidna inaan ummada aan gaarsino si ay wax badan noogu islaxaan wixii horumarna loo sameeyo waxaana insha Allahu ta'ala noogu saxmi doona amalka iyo shaqada aan wadno annagana waxay noo tahay baraarug waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala ka faa'iideysi wanaagsan aad iyo aad baan u soo jeednaa ilaahayna waxa weeyaan hanoo fududeeyo waxaad sawir ka bixisaa ugu dambeyntii jawiga goobta shirka uu ka dhacayo maxaa yeelay shirarkii kuwan ka horeeyay goobjoog baad ahayd iyo marka la fiiriyo xataa protokoolka iyo nidaamka iyo jazakallahu khayran sidaad sheegtay waa run waa isla joognay shirkii hore maxaa la yiraahdaa bariga afrika looga hadlay arrimaha jihaadka bariga afrika kanna waa kii labaad ilaahay mahadii ilaahay baana soo gaarsiiyey waan joognaa saddex sano kadib marka haddaan isbarbardhig ku sameeyo anoo koobaya kii hore aad buu qurux badnaa maasha allah alxamdulillah rabbil caalamiin lagama sheekeyn karo kan kii hore wax badan buu kaga duwan yahay haddayn noqon lahayd min xaytul makaan meel aad u qurux badan geedaha iyo alaabta iyo guryaha iyo maasha allah iyo makaanka iyo sida loo habeeyey iyo qabowga iyo maxaa la yiraahdaa xagga bidhaanta iyo kuraasta iyo dhammaan shaashaadka iyo waxyaabaha lagu soo kordhiyey sanadkii hore waxa weeye aad iyo aad buu uga habaysan yahay idaarada iyo qaabka maamulka iyo hab u socodka aad iyo aad baa loo soo diyaariyey dadka kasoo qaybgalaya run ahaantii dad aan muddo aanan is arag aan ku kala maqneyn alxamdulillah rabbil caalamiin jihaadku waa waxa weeyaan waa dalxiis alxamdulillah dad badan oo aanan hore isku arag oo waayahan aanan is arag shaqada ayna ka mashquulisay oo annaguna darafka kale aan joognaa iyaguna darafka kale ayay joogaan ayaan isku nimid qaar ka mid ah xataa qadkii kasoo qaleen oo sanadkan waxa weeyaan marka alxamdulillah rabbil caalamiin qadka waa u furnaa alxamdulillah rabbil caalamiin marka aad iyo aad baan isleeyahay sanadkii hore iyo sanadkan ay u kala duwan yihiin aad iyo aad buun uga qurux badan yahay sanadkii hore marka insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka baryaynaa kankiisa kale inuu nagu gaarsiiyo tamkiin iyo waxa weeyaan nasri iyo guul ilaahay subxaana wa tacaalana hana wada sugo ilaahayna waxaan ka baryaynaa sida hadda amniga iyo raaxada iyo barwaaqada iyo roobka iyo cagaarka iyo dhammaan dhan walba haddii laga fiiriyo waxaan ku jirnaa dalxiis gaar ahaan aniga waxay ii tahay fursad oo inta hadda halka aan joogo taleefon ma haysto nasiiman ku jiraa marka hore hadda shaqo joogta ah habeen iyo maalin ord socod waxa weeyaan cadowla xisaabtan maamul iyo shaqo iyo ummaddii tadbiiqinta sharciga leh waxay baan u taagneen marka alxamdulillah dhowrka maalmood meesha aan joogo waxay ii tahay waxa weeyaan anoo jooga maxali hotelada adduunka ugu qaalisan khamsa nujuum anoo dhex fadhiya kale ii tahay wayna tahay wayna ka qurux badan tahay marka alxamdulillah rabbil caalamiin nasiimo iyo farxad iyo wanaag iyo khayr iyo waxaan dareemaynaa iyo waxa weeyaan iimaankiio noo kordhay iyo thabaad ilaahay subxaana wa tacaala hana wada siiyo marka dhammaan waxaan isleeyahay aad iyo aad bay uga qurux badan tahay tii hore aad iyo aadna waa loo soo diyaariyey ciddii soo diyaarisan allah ka aqbalo qiyaadadana allah subxaana wa tacaala ha barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka baryaynaa inuu xaqa iyo wanaaga mar walba ay sameynayaan uu ku sugo ilaahay subxaana wa tacaalana ajarkooda ha badiyo ilaahay subxaana wa tacaalana jannadiisa ha kaga abaalmariyo hada wabillahi tawfiiq waxaag markana waxaa iga soo hormuuqanaya malaaq muxudiin cabdiraxmaan aadan oo ah malaaqa beesha jiroon ahna naqiibka wilaayada bakool ergadii shirka aad ka mid tahay farxad baa kaa muuqanaysa shacuurkaaga marka hore malaaq alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciin walaa umuuri diini waadduniyaa wasali allahuma calaa nabiyina muxamedin waala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu awalan ilaahay mahadle mahad bilaawi dhammaan allaha inii allaha mahadnage runtii shucuurta iyada anshidanta waa boqolkiiba boqolu meelama yaalay wala ka faraxa farxadna ma sheenaya sheekada ka ganacsan taa aad aragto oo culimadii le oo le hoggaankii dhaqanka le akhyaartii doortii le muhaajiriin ansaarba le iyo qasriga islaamka ramujii ka talada oo la ka faraxo markan farxadda yeedo kulli wala oo muuqdo walbani aadam lanki roog le qiyaaso koru lanki jiran le qiyaaso koru qiyaaso kornu alxamdulillah ma sha Allah way farxaday wala ka faraxa mi la yaalan lan qolbo muslimay wala ka faraxo qayahay adduunyada mi walaan ka dambe qiimaanka dambe ya yaalan mi ma sha Allah farxaday yeedo malaq muhiuddin shirkan adiga muxuu kaaga dhigan yahay ka malaaq ahaan iyo bulshada aad matalayso bakool shirkan ma inga dhigan yahay guud ahaan tii muslimiinta Soomaaliya ama bariga Afrika ama guudaha muslimiinta ama bakool ma inga dhigan yahay gool inka horeeyto oo Ilaahay sii doono oo galna magaalada ku xiroo doonaan madaxtooyadii Islaamka na dhisma doonta cadawgu oo guud meel walba roon ka burbur doono may waalay lan walba oskorko in isduucaa iska faraxsanyi adakaara buuxidi dhikriga ilaahay buuhi waadaga ilaahay arada buuhi xabaarka gaalada buuhi ma in ka dhiganya guul nasri in ka horeeyo oo ilaahay dadka sii doono iyo shirkan in ka dhiganyaan ma sha Allah ugu dambeyntii marka maxaad fariin oo aad gaarsiinaysa dadka ku dhageysanaya dal iyo dibadba may deersay dal iyo dibad fariintii in ka horeeyo walaan may ha ku bahay meel fatwa ama fatawa oo culimada hasaartay ku bati wallanka lanka baalan kilan sheegaw dadka muslimiinta ee dal idibid buroon lanka sheegaw iyo bayaanaat oo siyaasi ah oo sunna ilaahay kitaabshii ka salaayay ku bahi oo kamidaysanayni hadii hoggaankii dhaqanka ay oo muslimiinta hayaan hadii culimadii ataa hadii hoggaankii harakada guud ay kamidaysanayay ilaahay ku bahi oo walan may deersiyay bayaanka sabahi ama fatwada ama fatawada sabati in la qaadada galantii midiga la ka qabsada walana aan fahaw adduunyada aan fahaw wal ogaadi guud ahaan adoo lankii ah laakiin dareer aan isku reebna ragga cidiisa sharaftiisa in lankii ka duulo hel shay owladiisa ima saangidiisa diin shay ka duulo isku reeba yaanka wing maana yaanka wing may waahan arantaas in la qaadado bayaanaadka ka soo gaala la jihado nafii maal iyo aqla iyo awood iyo xiilo la isla garab suruma dalkana khayraad jeey maarna adoo ka duuli lagu dhicsada arimooyinka bayaanka qoron kulli waa arag doontaan in la fiirsado eena lan xulo gaar ahaan reer Bakool jihadkan aragdeen faa'iidadiisa aragdeen dadameeyeen wanaajay aragdeen cizi iyo sharaf ilaahay seen ka si xuduudiyaha higdan may waahan waranka lankii ka hamaaray oo lankii haygo ka mariye may rafada islaamkii ka qabtaan wanaaga qabtaan dadka muslimiinta baayo Bakool dibid jiraan dalka roogeen may ka hadaleen maxaa tiri ka hadaleen dadka Bakool digow gaar ahaan may balaha ilaahay halku obsado islaamkan hal garab surumoy cizidii iyo sharaftin adoo may waahan Itoobiya dareemasan lanka hadii lankii hel shay haa in lankii madaxa ka weelayay mismada weyn ka weelay Itoobiya ogdina uu sii habsan ka dambeeyay dameer Itoobiya anka ehel imanaha dameer Itoobiya anka sharaf yar lankii walan qobada ogdin madaxweynayaal shay habsi ka dhamaayeen dadkii roogi dhamaayeen wali hadda dambe islaamaha isan geeki cizii sharaf Itoobiya burbursan dambe ilaahay ku faa'iideeyo erre guda wuxuu ahaa malaaq muhiuddin abdirahman aadan naqiibka nuqabada wilaayada Bakool oo kamid ah sidoo kale ergadii ka soo qayb gashay shirka oo aan ku wareysanaynay hoolka shirarka lagu qabtay ee Axmed Guri. Aad baad u mahadsantahay malaaq. Way hay markana waxaan agtaagnahay naqiib Cali Biyo oo ah naqiibka wilaayada Shabeellaha Dhexe ku soo dhawow warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan marka hore. Waa ku dhawahay naqiib shirka ayaad ka soo qayb gashay ergadii baad kamid ahayd horto khudbad ayaad ka jeedisay shirka maxaad diirada ku saareysay kelimadaada diirada waxaan ku saarayaa waaqica maanta jira oo ah hamloyinka gaalada soo qaaday iyo si looga hortagi lahaa in shirkan qiimo badan ugu fadhaa wax badan waa laga faa'iiday waxaan is leeyahay bariga Afrika weli in waxaanu kale kama dhicin culimada rabbaaniyiina maamulaysay waxaan shirkan u hayaa sidii Allaah ugu tala galay waxyaabaha uu nafaray oo ama ah macruuf la isfaro ama islaax bayna naas ambaase ee sadaqatun arimaha saa looga hadlay waa wixii Ilaahay nafaray baa meeshii saddexdi walxato fi bi sadaqatin aw macruufin aw islaaxin taas uu ku dhisnay way odayaasha dhaqanka door nooc ay ku lahaayeen shirka waxay ku lahaayeen barbardhac inay dhici karto bal laga yaabo maadaama oo culimada iyo qiyaadi oo xarakada oo dhan ay meesha yimaadeen anay culimadii kale hadana oo xarakada yimaadeen oo hadana noqobadii hadana beeleedka yimaadeen oo gaasidii yimaadeen waxaan bay isleen lahay hadii loo fiirso dhanka noqobada inay barbardhac ay keenin karaan xagga qiyaada culimada sidaas ayaga muuqata insha Allah way dad badan ayaa ka soo qayb galay, xataa ansaar iyo muhaajiriin, ilbaxnimo iyo thaqaafo iyo waxyaabo fara badan ayaa la kala qaatay. Qof aan wax laga faa'iidin ma jiro, waxyaaba aad ka maseertay ma jiraan, laakiin waxyaaba laga maseeraa jiraa, waxyaabaa laga magan galo ilaahayna waa meesha waa ku aragno. Markii filimaadka aan fiirinay dhan waxaan ku arkaynaa culimaa usuu sidii balcan oo kale ah, waxaan ku arkaynaa gaala isoo kaysaynayso diinta ilaah ku istiisaayso salaad beena dukanaysa, waxaan ku arkaya meesha culimo rabbaaniyiina sidii dhankan oo kale hadii la fiirso amba kuwaas u jawaabayso afka ay ku hadlayaan afaan ahayn ku hadlaya. Marka daa'ifa mansuurana inay dhankan joogtay, daa'ifa kaloo inxiraaftana dhanka kale ay ka muuqata, intaasan ka faa'iiday. aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa nabadoon Sheekh Cali Biyo, naqiibka wilaayadda Shabeellaha Dhexe. markana waxaan wareysanaynaa malaaqa Maxamed Cali Aadan oo ah malaaqa Laysaan Jubooyinka. malaaq, waxaad ka mid tahay ergadii kasoo qayb gashay shirka, waa gabagabadii, marka hore dareenkaaga. bismillaahi alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaai wal mursaliin nabiyina Maxamedi wala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. walaal, waxaan u arkayaa shirka gabagabadii waxaa ilaahayna soo waafajiyey shirkii wejigii labaad ama qeybtii labaad bariga Afrika ayaa ilaahayna soo waafajiyey. waxaan u mahadcelinaynaa Alleheena abuurtay oo addoomaha meeshan ku kulmiyey ama hoggaankii xarakada ama culimada rabbaaniyiinta ahayd ama ogaasida andheergaradka. ragii aanu meeshan ku kulannay rag wanaagsan baa ilaahay noogu kulmiyey, rag sharaf badan baa ilaahay noogu kulmiyey, farxad weyn baa ii muuqata. ma gartay shirka marka maxaad kala tegaysaa bulshadii kaa dambaysay ee aad hogaaminaysay iyo gobolkii, maxaad gaarsiinaysaa? waxaan rabaa in aan gaarsiiyo fadwadii ka soo baxday culimaadiinka rabbaaniyiinta ah iyo bayaankii uu ka soo baxay ugaasiida. waxaan rabaa in ummad aan gaarsiiyo. waxaana ila muuqatay in ay ka muuqato meeshaan la isugu yimid shirka obsida Allah iyo cadaalad ay ka muuqatan, waa ay muuqatay. marka Ilaahay fadligiisa waxaan u arkayaa sharaf iyo wanaag baan u arkayaa. waxaan u geyneynaa ummad aan u socono inaan jihaadka ku guwaabino. yaan u geyneynaa waa sidii Ilaahay yiri subxaanahu wa tacaala, in furuu khifaafa wa sigaana wa jahadu bi amaalikum anfusikum fi sabiilillaah. waanu ku baraagsan tahay. adiga ka ugaas ahaan maxaad ka faa'iiday shirkan? anigu shirkan waxaan ka faa'iiday cadaalad aad u weyn baan ka faa'iiday. shirka waxaan ka faa'iiday Ilaahay diinkiisa oo lagu cadaalad falay. shirka waxaan ka faa'iiday qaadidii sharafta badaneed iyo amiirkii baan la kulmay. macluumaad badan baa ka war helay oo aada u wanaagsan, macnaha farxad badan baan ka helnay. aad buu mahadsan yahay malaaq Maxamed Cali Aadan oo ka mid ah ergadii kasoo qayb gashay shirka malaaqa Beesha Laysaan ee wilayada Jubooyinka. way markana waxaa iga soo hor muuqda nabadoon Ismaaciil Haaruun oo ah afayeenka nuqbada wilaayadka Islaamiga ah. maxaa shirka kaaga muuqanayay, waa la soo gabagabeeyey shucuurkaaga? bismillah alxamdulilah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وري مركو هر واد محسن تحي مركو هر وحن محد علينا يا إلهي جينا أبورتي محدان بلو يردما اللهين ألا نعلينينا محد كده بسؤال شهد يعني سوكعه وحادي آدو بضن با نوغو كرد شركا عيالها نوغو كرد وحاكم إذا مضفر بضن وآنان حتى كهوري ساقوني وصلاة دين لي وعلم لي oo qiyaadadii xarakada leh oo aanan hadda ka horaysoo qoon horta koo waa la isku bartay, waa la wada sheekaystay wax fara badan oo nin kastaaba ninka kale qalbigiisa ku jiray buu kala baxay. horta faa'iidada ugu weyn intaas ugu weyn faa'iidooyinka kale ee meesha ka helay waxa weeye diin Ilaahay baa ka helay. intaasoo kitaab baa lagu dhameeyey, intaasoo waxaa lagu dhameeyey furuucdii faniyadii diinta ayaa lagu akhriyey. waxaanu meesha ka faa'iideynay hadda wax la soo koobi kara ma aha. maxay tahay marka shirka miraha ka soo baxay iyo fariinta uu sido dadka muslimiinta ah? adeer fariinta meesha ka soo baxaysa waxa weeye dhowr qodob ay isu daaran tahay, ilaa saddex afar qodob. sidii laysaga dafcin lahaa cadowga horarka ah ee ku soo duulay ummadda islaamka, doonayana inay dulleystaan, dalkoodana ka qaataan, dacas iyo dulina ay baraan sidii laysaga dafcin lahaa ee laysaga celin lahaa ee beerka looga xashari lahaa. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad waxa weeyaan ummadda jahliga ku jirta sidii looga saari lahaa. ummadda jahli baa la degay, jahli baa heerka gaarsiiyey, jahli baa gaalada raaciyey, jahliga sidii looga saari lahaa ummada ee qodobka afraad dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto sidii loo gaarsiin lahaa ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo kitaabka Ilaahay sidii loo gaarsiin lahaa loogana saari lahaa jahligii aan hore u soo sheegay kulli qodobada iyo kuwa farbadan oo kale oo hadii aad fursadii oo golaata aan ku sheegi lahaa baa meesha laga faa'iiday oo ka soo baxay wabillaahto aad buu maasayay kaasina wuxuu ahaa Nabadoon Ismaaciil Xuseen Haaruun oo ka mid ah ergadii ka soo qayb gashay waxaan codbaahiyaha la dhex qaadaynaa wax garadka ka soo qayb galay shirka salaadintii ka soo qayb gashay shirka ayaa waxaa ka mid ah ugaaska beesha gar ugaas Cabdullaahi Haaji Axmed ugaas marka hore ka waran shirka iyo wixii aad kala kulantay bal sharaxaad ka bixi bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh shirki bariga afrika oo laga kulmay insha Allah shirki uu ku kulanno bariga afrika shirkeeda khair iyo naysiinimada ay ka dhamaaday waa la isfara diinta in oo la iskarab teegay gaalal ul dagaalanay gaala qaab al qaab al ki tibiday in uu diyaar garoobnay naf iyo maal ugaasiin intaas balan qaan shirka qodobadii ka soo baxay maxaa kugu saameen badnaa ama mawaadiicdii la soo bandhigay shirka qodobadii ka soo oo hadda la soo bandhigay oo arrimihii la soo bandhigay gaar in la bari naqday qabiilka oo anaku ugaas u noonahay in gaalada islaamka tashaday ilaahay kalimadis in kor naqatay wa kalimatullaahi al-ulyaa ilaahay in kalimadis kor naqatay laga tashaday intaas marka ayaa iga soo baxday in gaala un iska dhicnay gaalahan ugu meesin Itoobiyaan iyo nay maray amaarada iyo wehel la sheegay in oo wadanka islaamka lug iyo saakilin intaas qodobo fara badan ayaa ka soo baxay oo ay ugu muhiimsanayd wadanka iyo diinta in laga difaaco shisheeyaha oo xabashadu ay ka mid tahay waxaa sidoo kale laga hadlay duulaanka lagu soo qaaday wadanka dhinaca fikriga dhinaca dhaqaalaha xaalufinta dhirta qabaailka inay ka digtoonaadaan ciidamada shisheeye inay micnaha dhalinyaradooda ay qortaan oo ay ku hor baaba'aan shisheeyaha ayaa ka mid ah waxyaabihii laga digay dhalinyarada ayaa baaq loo diray dhambaaladaas rajo intee le'eg ayaad ka qabtaa inaad ka beel ahaan dhaqan gelisaan intii idinkaga soo aadan insha allah waa dhaqamagaasi anaga mar hore markii oo shirkii ku horeeyay ay la dhahay oo macwiisliye la soo aasaas intaas la soo dhahay beeshi gare nimin oo la yiraay ayaa dhaheen in oo ii oo al-shabaab ee la dagaalanin oo gaalada kasoo abaabushay meel walba kasoo abaash gobolada dhex markii loo duulay abaabulkaas anakan wala soo abaabulay ninkii abaabulkaas ay waxas ka hor hayay oo abaawuday dhalinyaran u dirn af gooyo laga dilib meesha loo dilay meesha laga kharijay wax macwiisliye la yiraay wax oo gar dhahad ismi iimaan insha allah hadana waxa gubaaba ana gaaladan hadda oo la sheegay amaarada iyo Itoobiyaan iyo Mareykan gadaal ka soo riixay insha Allah waan ku gumeysi mar horeba ma qaadan haddana ma qaadanin waagi talyaaniga oo dadku gumeysanay beeshi gar ma qaadan gumeysigaas haddana ma qaadanin gumeysi gaalada way iska dhicinayna insha Allah dhalinyaradu waxaan u digeynaa dhalinyarada doonta waxaan u saareynaa gaalada in la iska dhiyo wajigi hore ee dagaalkii socday sanadkan qabaailka waxa la xusay inay qaar kood kaalin ween kulahaayeen oo qabaail baa bixiyay 200 oo neef oo geel ah qabaail 100 neef ayay bixiyeen qaar kale ari ayay bixiyeen qabiilba kaalin ayuu ka qaadanayay beeshaada doorkeeda muxuu ahaa aniga beeshii koow awalka hor markii oo xamlada la soo qaadayay 100 geel ayaan bixiyay haddana 200 oo kun oo bilyan bixiyatada haddana waa ballan qaadnay in oo naf iyo maal anaka mujaahidiinta garabkeed anaga teegnaana lacagta igu celi maxay tiri 200 oo kun 200 oo kun oo dollar ah bihi 100 geel ayna waan bihi ugu dambeyntii marka waa maxay fariinta aad gaarsiinayso dadka ku dhageysanaya dal iyo dibadba dadka islaamku haa sheeqa islaamka kulli gaal iyo muslim dirirtood horba saaheed nabayaash kulligooda la dagaalameen lan ilaahagii abuurku kufriy anak lan ilaahagii abuurku kufriy waa weel ay malaha islaamku haas u sheega diin in isa u naqadin ilaahay u toobakeenin gurgurti oo nay dhibaatad us wadaay hadii ay ha toobakeen in la iska dhiciyay diinan un kor yeernay ilaahay kalimadiisa un kor yeernay gaalada un iska dhiciyay intaas u faraa islaam aad buu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa ugaas Cabdullaahi Xaaji Axmed, ugaaska Beesha Gare, oo aanu ku wareysanaynay madasha shirka lagu qabtay, gaar ahaan hoolka shirarka ee Axmed Gurey. أنت أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصما لهن وادي وكنا خير معطينا. Waxaan ku guda jirnaa wareysiyada aanu ka qaadayno waxgaradkii ka soo qaybgalay shirka kadib markii wax yar ka hor uun la soo gabagabeeyay. Hadda waxaa aan ag joogaa Suldaanka Beesha Luway, Suldaan Cabdiwaxid Macalin Xasan. Suldaan, ku soo dhow warbaahinta Islaamiga Alfurqaan, farxad baa kaa muuqata, waad dhoola cadeynaysaa, magac meesha kaaga baxayn ugu jira oo dib aan kaa weydiin doono. Marka hore dareenkaaga. Bismillaahi alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacdu. Alxamdulilaah, ilaah haddaan u mahadcelinaynaa insha allahu. Ilaahay mahad oolin kooba korno ballaaw io dhammaad online ilaahay isku leh. Bacdallaahi isiina eedaan u mahadsantiin, faraxagay may kooba koro. Markii aan intuu kuwaysay aan ahay isi hadda aan ka bahay wal eed inshaal duugo geek ma oga hadii uu leenayni dhaafa gaalada intii uu dafacana insha allah muraalku uu haysano. We shirka waxa ka soo baxay fadwo iyo warmurtiyad ayaa ka soo baxay. Marar badan waxaan arkay adiga oo qalin iyo warqad haysta, dadka aad wax u qoranayay ayaad ka mid ahayd. Ka waran maxay tahay micnaha shirkan, miisaanka uu ku leeyahay adiga? Bismillah, shirkan la mid ah weligii kama qayb galay, wax badan baad soo joogay oo nin da'yar ahayay meelayn hortina odayaa baan ahay. Shirkan ka fiican oo ka wanaagsan weligii kama qayb galin. Culimmada fatawada ay soo saarteyna aada baan ugu diirsaday, mid oo mid kale ka hoosaysa ma jirta bataatanba. Qadlaayad aniga xoogoo meesha i jiidatay waxay ahayd xukunka qadlaayaadka iyo murtidinta sii laga yeelayay. Fatawadaas aadaan ula riyaaqay, bayaan ka soo baxay oo barbar socdayna oo 24 qodob ahaana aadaan u taageersanahay. Tayadina waxaan beece la galay amiirkana guud, horeyn waa ula galnay, haddana waa la galnay. Insha allahu qabaa'iladana dadaalkii owl ku jireen waa labalaabi doonaan insha allah. Bulshadana waa gaarsiineynaa, ballanta waan qaadnay, owl baana loo doortay. Wax allaala wixii meeshan aan kala kulanay inaan gaarsiinaa ballanno ah wayahay. Shirka intii uu socday waxaad wadatay koofiyad dheer ayaad wadatay, mar qura adigoo khudbeynaya ayaa waxaa laga warhelay adiga oo koofiyadii iska dhigay, ilaa iyo haddana koofiyad ma wadatid, cimaamad ayaad wadataa. Qisadaas see ku dhacday? Qisadaas horta waxay ku dhacday adib waad u jeeday, waxaan fiirsanahay filim laga soo duubay Kenya, aan fiirsanahay saan u fiirinay waxaan arkay madaxweynihii Kenya William Ruto oo koofiyad wato, iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Aadan Barre Ducaale iyo mid kale, waa isagtaynayeen. Aadan Barre Ducaale dhexda ku jiray, gebigoodna koofiyad ay qabeen, salaad ay ku ciyaareen. Markaas koofiyadaas kaas William Ruto aan ku arkay iyo kii qaa'inkii ku-xigeenkiisa baan iska tuuray, mana soo qaadan dibna, uma soo qaadan. Waa la weydiiyey idaacadda, ay weydiisay mar, waxay dhaheen koofiyad waa iska bixisay, ninkii khamiisna wuu wataa, maxaad samaynaysaa? Waxaan ugu jawaabay khamiiskii ma qabi karo gaalkaana sidiisa, hadda marka xaafadda ku taago inuu iska siiba laga yaaba, laakiin koofiyadan inuu wataaba laga yaaba. Insha allah waan ka siibi doonaa insha allah waqti dhow. Wahagaga markana Suldaan Cabdishakuur Barre Yarow, ugaaska Reer Xasan ee Beesha Mareexan, ergadii shirka ka soo qaybgashay ayaad ka mid tahay, farxad ayaa ka muuqata. Maalintii aad imaanaysay iyo maanta ayaad farxad badan tahay, ka waran shucuurkaad cabireyso marka hore. Maasha allahu, shucuurkayga horta ilaahay baa karanayo. Intaan noolaa sidaan shirkan qiirada ay gashay weligay ima gelin, boqolkiiba boqol shucuurkayga aad buu u siyaaday. Haddee wax kasta oo la soo imaado waa soofo oo maaratay hididiilo fiican ay leedahay. Shirkan waxaan rajaynaynaa inuu guuleysto, kuwa ka dambeynaya ay guuleystaan, marka farxadayda lama soo koobi karo. Hadaatiin waxgaradka gaar ahaan odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilka, dowr noocee ayaad ku lahaydeen shirka iyo muddadii uu socday? Annaga waxaan leenahay, waxaan nahay wax kasta asal iyo farac ay leeyihiin. Asalka waxaa la yiraahdaa wixii kow laga bilowdo, annaga waxaan nahay noqomada ee bariga Afrika, asalka jihaadkan. Markaas laamanka ama umaraha ahaado ama culamaha ahaato annaga odi u ah, marka annaga doorkii koowaad oo maartay asalka hama lahaynba. Bulsho ayaad ka timid, waxaa tahay nin ugaas ah, qaybo ka mid ah qodobada meesha ama warmurtiyeedka ama fadwada fulinteeda ayaa idinku soo aadaya, ka waran dhaqangelintiina iyo kalsoonida aad qabtaan. Insha allahu kalsooni badan aan qabnaa, markaan intaan ka baxno waxaan rajaynaynaa inaan qabaailkii dadkan ka soonaan u jeedina fadwadii iyo maaragtay bayaankii gobolka hadda gado oo in badan ay haysta gaalada inaan magaalooyin halhal u xorayn doona rajada aanu leenahay waa boqolkiiba boqol marka inaan wax ka qaban doona umaleynaa ilaahay raja ilaahay insha allah waa duca la yidhaahda gobolka gado maxaad nooga sheegi kartaa xaaladda hadda uu ku sugan yahay dhibaato inteesa la-eg ayay bulshadu ku qabtaa xabashada haysata degmooyinka qaar xabashada degmooyinka waxay haystaa ilaa saashan degmay haysataa labana waxaa haysta kenya meel degmo ma aha grilley meel yiraha iyo ceelwaaq labadaas kenya haysato shan ka midna waxaa haysata etoobiya dhibaato aad u badan bay ku haysaa oo bulshadii laakiin ilaahay fadligiis waa wax afar kilomiter magaalada aan ka soo bixi karin waa wax maarata afar dambarje laga degan yahay dhaqaaq may rabaan marka dhibkay ku hayaan dhib aad u fara badan weeye ummaddii ay fasahaadinayaan daroogadiiyaa lagu gadayaa marka dhibkaynagu hayaan dhib badan waaye insha allahu laakiin ilaahay baan u tala saaranaynaa inaan mar haddii aan tagno inaan iska kicinaa du-aal yiraa aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa ugaas cabdishakuur barre yarow oo ah ugaaska beesha reer xasan mareexaan gobolka gedo ayuu ka socday oo shirka uu uga soo qayb galay wuxuuna ka mid ahaa ergadii gaar ahaan nuqabada shirka ka soo qayb gashay wareysyadii salaadiinta ayaan weli ku jirnaa iyo shacuurkooda shirka maadaama goor dhow lasoo gabagabeeyey markan waxaan ag joogaa ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane saddex ugaas ayaa israacday soo dhow bismillah alxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale mahad aan la koobin ka bilowi dhammaan aan lahayn ilaahay baa iskale uma waxaa mahad iska mudan bahda iclaamka iyo xarakada islaamka mujaahidiinta ah horta ilaahay baa iskaamle waxaan joognaa shirkii labaad shirkii bariga africa kii labaad baan hadda joognaa ilaahay baa iskale mahad iskale mahad aan la koobi karin dareenkayguna wuu fiican yahay maxaa yeelay waxaana saaran waajib ilaahay uu nagu faral yeelay oo faralcayn ah faral kifaaya aan ahayn shalay boo nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wixii laga dhaxlay wuxuu ahaa towxiid diin iyo seef gaalada lagu laayo kiibaan maanta saaranay kiibaan ka arrinsanaynay meeshani ummad fara badan oo kala duduwan baa ka soo qabgashay ayuu dadkii ehelo towxiidka ahaa ee salaadiinta ahaa ee soomaaliyo iyo waxgaradkii muslimiinta dhammaantood iyo qiyaadadii iyo madaxdii sare ee dalka bariga africa jihaadka ka waday abu cubeyda wax naga maqan ma aynay jirin shirkaasaanu meeshan kusoo gabagabeynay hididiilo fiican iyo wanaag iyo sharaf iyo ismaqal iyo isku dheehni iyo nin walow xaqiisa la siinhaya kusoo dhammaadin ujeedadiisana wuxuu yahay shalay wixii nebi maxamed saaraa ee dhexalkiisaha inaan xabaarno haddana gacanta uu noogu jiro shirku sidaasa looga tashanhayay weji fiican buuna kusoo dhammaaday waxaana filaynaa insha allaahu inta ka maqan ee islaamka ahe ka fogno in ay meeshooda kaga qanacsan tahay annaguna waa ku qanacsannahay maxaa yeelay waa waajib ilaahay dusha unaga saaray meelaan kaga wareeganaynana ma ay lahaan waana ku qanacsanahay maxaa yeelay ama imaa shuhadaan ku helinaa ama imaa naasri waxaan ula dariirinaa gaalada saliibiyiinta ah ee nagu soo duushay gardarada nagu maagan waayo shalaybo nebi maxamed dadkii la dirirahay gaalay ahaayeen haddana sidii baan u kala baxnay shirkuna sidaasuu islaamka uu ku dhacay sidaasuuna yahay maxaanu jecelnahay insha allahu markaan gadoonno wanaag iyo baradhaaro iyo wanaag inuu noogu dhammaaday dadkuna aan gaarsiino meeshaana aan kasii ambaqaadno gaal iyo wixii lamid inaan qoorta anaga jarno way intaanan su-aal kale ku weydiin magacaaga gaar ahaan ugaasnimada ilaa saddex bay israacday ilaa intee bay ku eg tahay ilaa waxay dhan tahay kow iyo toban bay dhan tahay intaasaan maxay nahay salaadiin aan soo ahayn muslimiinna aan ku ahayn haddana salaadiin waxaa jirto gaaladii wax doorato intaana muslim baan ahayn seeftana waan haynay kitaabka gacantaan ku haynay sunnada nabi maxamed goosdanbeydkaan ku haynay way adoo soo koobaya marka maxaad u soo jeedinaysaa dhinaca kale waxaa tahay suldaan soomaaliyeed dadka ku dhageysanaya dal iyo dibadba waxaan usoo jeedinhayaa inay taageeraan waxaan aan hadda gacanta ku hayno aan u fadhino waxaan annaga isku leenahay annaga aan leenahay ma aha ilaahay baa nagu faral yeelay nin walba oo muslim ah oo towxiidka dhab u qirtayna waajib bay ku tahay inay ka qayb qaataan naguna kaalmeeyaan soona cadeecaan meesha gaalada joogaanna ay isaga soo jiroodaan sababta oh waa sunno nabi maxamed gaal iyo muslim uunsan dabkooda isu iftiimi karin waxaan leeynahay dadkaasi isaga soo baxa ha laga qayb qaato intayn magorgoor tahay shallaytay ama horey ama dambe baa la yidhi anigu waxay tahay horma jira gadaal baan mari intayna nafta kale xamaha ilmaano gaalo dhexdeed idin ku dhimanin ha la soo cadeeco jihaadkana ha laga qayb qaato intaasoona leeyahay wayna maqlahayaan wayna arkahayaan ama dibad ha joogaan ama dal ha joogaane maxay ahayd jihaadkuna annagaa u baahane jihaadku isaga nooma baahno ninkii isaga haro isaga ka haray ilaa qiyaamo saacana uu soconayaa. Aad buu mahadsan yahay Suldaan Axmed ama Ugaas Axmed, Ugaas Cumar, Ugaas Qorane, Ugaas Kabeesha Cawliyahan oo aanu ku wareysanaynay hoolka Axmed Gurey ee lagu qabtay shirka labaad ee looga arraynsanayo jihaadka Bariga Afrika. Waxgaradka mudug qaarkood oo ka mid a ergadii ka soo qayb gashay shirka ayaan ag taagnahay. Suldaan Cabdiraxiin Maxamuud Bacdow oo ka mid ah salaadiinta, waa sidoo kale nabadoonka beesha ceer ee mudug. Suldaan, soo dhowow, waxaad ka mid tahay ergadii shirka, shirkan iyo bal marka hore waxaad ka oranayso. Waa dhowahay, lama soo koobi karo farxadda iyo reynreynta iyo qalbiga iyo maxabada iyo jacaylka aanu qabno shirka soo gabagabintiisa iyo qaybgalkiisa. Shirku ma ahayn shir la dhihi karo shir iska caadiya, ma ahayn shir, wuxuu ahaa aad u mug weyn. Wuxuu ka turjumayay ku dhaqanka shareecada Islaamka iyo sidii loo taabagelin lahaa, sidii loo dafci lahaa cadowga kusoo duulaha oo baalka la yiraa soo jireenka ee Soomaaliya kusoo duulaya la sheegay Xabashida, sidii loo dafci lahaa iyo waxyaabo kale oo tiro badan ayuu xambaarsanaa. Shirku wuxuu ku bilowday si qaab cajiib ah oo aynaan shirarkii aan geli jirnay iyo wixii arki jirnay aan ahayn. Shirku waa shir looga tashanayay jihaadka ka socda Sharqul Afriqiya, Bariga Afrika. Ummadda isugu timid ee muslimiinta ah intaa ka kooban waxay qaateen shirkaas inay wixii ka soo baxay taabageliyaan oo qolo walba dhinaceeda ay ka qabato oo la yiraahdo qolku cid kastaa barbarkay ka baxdaa waaba kay la galayn. Shirka noocaas uu ahaa, waxaan kaloo rabaa inaan uga faa'iidaysto haddii aysan su-aal igu kaa dhimanayn, inaan baaq u jeediyo ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogtaa, dal iyo dibaday joogtaa, waa la marin haraababiyey, waa la qalday idaacado iyo baalka telefishino iyo waxyaabahaasa loo samaystay, ishaacaad iyo barabagaando iyo beena lagu furay ay ka dambeydo gaalada salbiyiinta aynu u adeegsanayaan murtidiinta Soomaaliyeed ee been baa loo sheegay. Waxaa la yidhi xarakatu Shabaab Almujaahidiin waa burburinay, waa baabi'inay, waa qabanay, waa ka duldegaynay, waa yeelaynay, wax ka jira ma laha. Waad arkaysaan maanta hulka aan ku jirayno, meesha aan joogno, quruxdeeda dadka isku yimid, wujuudooda, quruxdooda, culamaa udiinka, odayaasha, khiyaarta ka soo qayb gashada u jeedaan aragti wax ku qaybsada, macnaha aragti wax ku qaybsada oo yaan qalbigiina la rogin, ka soo qayb qaada jihaadka ka socda Bariga Afrika, ka soo qayb qaataan leeyahay. Qaasatan waxaan baaq u dirayaa beesha Habargidir, beesha Habargidir aan baaq u dirayaa, waanu waan ka soo jeedo. Waxaan leeyahay wixii tagay way tageen, Soomaalina waxay tahdaa haruub daatay dabadiisaa la qabtaa. Haddii aad macnaha ka dib dhacdeen shareecada iyo ku dhaqankeeda iyo halganka ka socda jihaadka aad ka dib dhacdeen, hadda soo haleela. Ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa inuu Ilaahay soo hadeeshiyo. Innagu waxaan nahay odayaashiinnii, waxaan nahay nuqubadeennii, qofkii sahmiyaana been ma sheego, qofka sahankaa been ma sheego. Wixii uu soo arko uu reerka u geeyaa, wuxuu yidhahdaa meeshaas waxaasaan ku soo arkay, wanaaggaasaan ku soo arkay, khayrkaasaan ku soo arkay, roobkaasaan ku soo arkay, haloo guuro. Innagu waxaan leenahay waxaan aragnay wax macnaha ilu ku qabowsa karta qalbina uu ku farxi karo, waxaan aragnay wax dadka muslimiinta loo soo hogaami karo. Waxaan rabnaa inaad soo ajiibtaan oo soo aqbashaan ood ka qayb qaadataan ood naf iyo maal u hurtaan. Waad ogtihiin xilliyadii la soo maray oo aadka u qaraaraa oo Soomaalidu ay isdhaca iyo isdilka iyo iskufsiga ay joogtay, waad soo marteen. Waxaad ka mirihii laga gurtana waa la yaqaanaa. Xilligii oo shareecada Islaamka la hirgeliyana mirihii laga gurtay waa taqaanaan. Waxaan ognahay inaad usoo xugun tagtaan markii dhul laydinku qabsado, waxaan ognahay markaad inaad soo xukuntaan markaad isdaqartaan, waxaan ognahay maxaa isku xukuntaan markaad shirkada isku qabsataan inaad soo xukun tagtaan markaad wixiina ka heshaan aad ka tagtaan. Waxaana keenaya macnaha inaad usoo xukun tagtaan cadaaladda iyo sharciga iyo kala dambeynta. Intaas keliya ma aha in qofka bini'aadamiga uu shareecada Islaamka ka qaato inuu wixiisa ku helo, waxaa la rabaa inuu naf iyo maal u huro. Intaas kadib waxaan leeyahay beesha Habargidir, gaaladu idinma rabto, waad ogtihiin gaaladu idinma rabto, wax ay idinku falaysa ma laha. Islaamka idiin baahan, annaguna waxa weeye caalaliyaan idiin nahay, walaalihiina muslimiintaana waxay idiin soo dhoweynayaan si kaliya laabo qalbi furan, walaalayaalow, haddana walaalayaalow, ilmaada rayaalow, wanaagaas iyo khayrkaan aragnay la qaada, soo dhowaada. Cabdiraxiin Maxamuud Bacdow ayuu ahaa naqiibka wilaayadda Mudug. أنا الإخاء أنا حبل به اعتصما له النواد وكنا خير معطينا. wareysiyadii odayaasha dhaqanka ayaan weli dhex muqoranaynaa hoolka shirarka ee axmed guri ayaanu ku sugannahay weli. Shirkii ayaa la soo gabagabeeyey si shucuurkooda ay u muujiyaan. Hadda ergooyinkii shabeelaha dhexe ee ka yimid ayaan midkood ag taagnahay, macalin maxamed, macalin xasan maxamuud oo isagu ah nabadoonka beesha daa-uud. Soo dhowow, waxaad ka mid tahay ergadii shabeelaha dhexe ee shirka, maxaad kala kulantay? Maasha allahu, horta awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta amba dadka ilaahay jecel, nabigoodana jecel, warkay codkayga maqlaaya. Waxaan u mahadcelihaa allah jalla wacalaa, uma waxaan u mahadcelihaa bacda ciclaamka oo hawshaan juhdi badan. Shirkan waxaan kala kulmay, waxaanan filayn, waa shir isoo jiitay, mataqaanaa idarinsiiyey, doonaana saarayn isaaray. Wax laga sheekay karo xaqiiqiyan ma aha. Waxaa ka mid ah bayaan cad oo culammadu ay soo saareen, fatwa diiniya oo ilaahay kitaabkiisa sunnada nebi maxamed waxa lagu cadaynayo. Awalan waa in diinka loo gargaaro, kitaab ilaahi wa sunna loo gargaaro, xabashada duulaanka ay abaabulaysana loo diyaar garoobo. waxaana midkan ka horreeya duulaan kale oo xasan gurguurta ku fashilmay, afka ciidda loo daray, oo gaar ahaan uu ku qaada afarta gobol oo min waraa nahri la yiraah. Si kastaba ha noqotee, waxaa muuqanaysa, waxaan mataqaanaa iluna cabiri karin, maskana lagu soo koobi karin, meesha ka muuqanaysa waa shucuur caadi, shucuurkeena waa kacsan yihiin. Ilaahayna waxaan leenahay hanuu adkeeyo, maasha allah. Waxaad ka socotaa gobolka shabeellaha dhexe oo muddadii sanadkii lasoo dhaafayba intiisa badan meelihii dagaaladu ay ka dhacayeen ka mid ah. Hadda ka waran gobolkaasi, iyadoo oo shirkana aad ku dhageysanaysay warbixinno laga bixinayay waaliga shabeellaha dhexe ayaa kasoo galay khadka zoomka oo la daawanayay, ka waran xaalka gobolka shabeellaha dhexe iyo duulaankii loo soo adeegsanayay ciidamada dowladda federaalka. Waa sax qolada gobolka xaaladihiisa markaan soo cabiro, gobolkaas waxaa la dhihi karaa duulaankii oo kusoo qaaday xasan gurguurtay boqolkiiba 80 waa fashilanyay. Hadda aan kula hadlaa gobolka, intiisa badan waxaa ku sugan mujaahidiinta bifadlillaah. Saad ogtahaba ninkaas ciidan oo meelaha kasoo aruuriyo murtadiin ah, anagu macaawisley ku kaabay oo meelaha ka aruuriyey oo kasoo qaaraamayay. Macaawisley qalbiga laga jiriyo mataqan inkaareed oo farakuturiseheedna waxay naqdeen mid isa soo dhiibay, mid cararay oo dhulka ka baxay. Waxaan kugu bishaareynaa gobolka dhanba meelay ku faratirisay ka joogaan gurguurta jamiicadiis, waxaan maalmaha soo socdana waxaan rajaynaynaa inay ka wada dhammaadaan gobolku. Marka waxyaabaha baraha bulshada ay dhigayaan iyo ababa'day wadaan waxba kama jiraan, xaqiiqadu waa sidaas. Aad buu mahadsan yahay macalin maxamed, ayuu ahaa ergadii shirka kasoo qayb gashay ee shabeellaha dhexe ka timid. Markana ugaas cabdullaahi daahir axmed, ugaaska beesha murusade ayaa ka mid a ergada. waxaan joognaa madasha shirka bariga afrika ee axmed gurey. Aadan u faraxsanahay, farxad aan la soo koobi karin ayaa dareenkaygu uu yahay. waana shirka iyo waxyaabaha aan kala kulanay runtii waa wax yacni la qiyaasi kara ma ahan. habeen iyo maalin shir socday oo maaragtay aada waqti owqaadiisu aysan yacni shirku uu iska socdo. marka aad waqti soo dukanaysid iyo markaad wax cunaysid maaha, inta kale shir ayaan u fadhina. Dhanka kalena waxaad mataleysaa oo aad ka mid tahay ergada gobolka galgaduud, shirkan qiimaha uu ku leeyahay waa noocee? Shirkan waxa weeye gobolka galgaduud maadaama ninka cadow uu kulaala, runtii haddana ay jabeen shirkii hore qaybtiisii shirkii bariga afrika oo labaad weeye. runtii waxaan anaga muhiimad weyn gaarahayno leeda go-aamada aan ka qaadanay iyo waxyaabaha maaragtay umarada islaamku ay nagu gubaabiyeen iyo qaabka aan iskaga wajahi lahayn haddii cadowgu nagu yimaad, wax badan aan ka faa'iidin. waa maxay marka fariinta aad gaarsiinayso bulshada iyo waxa aad kala laabanayso shirka? waxaa looga hadla xabashada Itoobiya, cadaawaddeeda, waxaa looga hadla waxyaaba fara badan oo mashaariicda iyo sidii loo horumarin lahaa ah. khataro taagan ayaa laga digay sida boobka khayraadka waddanka. waa maxay risaalada aad galgaduud gaarsiinayso? waxaan gaarsiinayaa inay maanta gaaladu ay dalka kusoo duushay khayraadkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba inay baabi'iso ay rabto. halkaana waxa laysku fahamsiiya waxaa waaye xaqiiqda caalamka hadda maanta ka jirta iyo runtii muslimiinta waxyaabaha kusoo foolka lahoo culayska. marka waxaan gaarsiinayaa inay ka digtoonaadaan dhagaaraha gaalada, inay ka digtoonaadaan saasaan waxaan gaarsiinaa dal iyo dibad si guud ahaaneed Soomaaliya iyo geeska bariga afrika sigaar ahaaneed beesha aan matalayo inay ka digtoonaan dhigaraha gaalada oo ay u soo diyaar garoobeen inay khayraadkooda iyo diintooda iyo dalkooda ay ayagu si siyaasi aan la dareemi karin ay gacanta ugu dhigaan. Waatay markana waxa iga soo hormuuqanaya Sultan Cabdiqani Abdullahi Maxamed Sultanka beesha Maxamed Zubeer ahna qaybka wilaayada Jubbooyinka shirka ayaad ka soo qayb gashay labaad looga arinsanayo jihaadka iyo qadaayadka umuraha bariga Afrika. Ka waran marka hore horta shucuurkaaga adigoo ku soo dhawaanaya warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Agar warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan ku dhawaahay shucuurkayguna aad iyo aad buu kacsan yahay, aad iyo aad baan u farxsanahay. Waa shir maartay qof walba oo muslima uu ku farxo. Marka jazaakallahu khayra dheer. Shirkan muhiimadiisa maxaad ku soo koobi kartaa markii aad ka hadasho? Shirka muhiimadiisa waxaan ku soo koobi karaa shirku wuxuu isla qaatay horeyna Allah isla qaatay in gaalada la dagaalamo nooc kasta noqoto gaar ahaan Nasara al-Habasha. Sidoo kale shirka waxaa ka soo baxay fatwo sharci ah oo culimada wilaayadka ay soo saareen. Culimaduna iyaga ayaa maartay waratada anbiya waxay dadka ugu cadeynayaan muslimiinta ah nidaamka muqdisho ka jiray ridada iyo jihaadku inuu farcan yahay iyo Habashi oo maartay cadow soo jireen ah oo min abraha ilaa iyo abay inta cadow muslimiintu ay leedahay ah ahna rabta inay liqdo inta kale ee maartay muslimiinta iyo dhulka Soomaaliyeed kale. Marka shirka wax badan maana maartay ka faa'iiday waana ku faraxsanahay aad iyo aad. Way marka laga yimaado shisheeyaha ku soo duulay wadanka waxa jiray qodobo aad qayb ka soo galeysaan xalkooda waxa kamid ahaa in xaalufka dhirta oo kale in laga hortago inkastoo wilaayadka Islaamiga aad looga dagaalamo in la xaalufiyo dhirta waxa kamid ahaa duulan maskaxeedka oo kale in bulshada laga difaaco qayb ayaad ka noqonaysaan difaaceeda boobka dhaqaalaha oo kale iyo shirqoolada qarsoon arimahaas ayaa communique-ga ama warmarjiyeedka ku jiray qaybtiina rajay intee la ayaad ka qabtaan inaad dhaqan gelisaan. Horta qaybtanada ama odayaal dhaqameed hadaan nahay door muhiim ah ku leenahay waayo waxa bulshada ku dhex jira waa odayaasha arinta u horeysa ee xaalufinta. Waxaan ognahay dhulka haddii dhirta laga dhameeyo lama degaan buu noqonayaa meel lagu noolaan karo mala dad iyo duunyo waxba kuma noolaan karaan. Marka dhirtu qiimo weyn bay u leedahay gaar ahaan dhulkeenu Ilaahay ku manaystay dhirta. Arinta dhaqangelinteeda dhexdaan u xulanaynaa. Sidoo kale duulaan masaxeedka ummadda Soomaaliyeed lagu soo qaaday iyadana qaybtanadan qaadanaynaa maartay dhaqan xumada la wado iyo fasaadka iyo akhlaaq xumada meelaha cadow haysta laga wado galaan galbada baan loo leenahay annaga bulshada iyo maartay u dhexeyna mujaahidiinta. Marka door muhiima oo baaris ayaan qaadanaynaa idinku ilaa adeer macaan khayr laakuun. Aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Sultan Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed naqiibka wilaayada Jubbooyinka. Wayahay weli wareysiyadii nuqabada ayaan ku jirnaa. Iminka waxaa iga soo hormuuqanaya Sultan Maxamed Sheekh Yuusuf oo ka mid ah nuqabada ka socota wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan. Naqiib, marka hore ku soo dhawo warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ku dhawaa walaal khayrallahu kusii. Shirka marar badan ayaad ka hadlaysay, inta badan maxay hadalladaadu diirada saarayeen? Hadalladaydu waxay diirada saarayeen gaalada saa'ilinta sida Kenya iyo Ethiopia oo war hadal haya wadanka Soomaaliya inay weerar ku soo yihiin. Diirada intaasan saaray. Marka falanqeymo kadib iyo khudbadihii go'aanno ayaa soo baxay, go'aanada ka waran marka hore seed u aragtaa? Masha Allah, go'aanno wax ku ool oo dalka iyo dadka iyo diinta afcaya meesha soo baxay muddo 10 maalmood ah, habeen iyo maalmo kala kicin tashaawur suwareysi macalin raada qodob loo dul istaagayaan sameynaynay oday nuqabada culimada oo diinka Soomaaliyeed iyo hoggaanka inta wax naga dhexeeyoon ku tashaawurayna meesha soo baxay. Aad baan u rajaynayaa in wax tar noqdaan insha Allah. Way gobolka Hiiraan ayaad ka socotaa, hadda sidee buu ahaa xaalka gobolka? Gobolka alxamdulillah intiisa badan waa nabad qabay, roobka way da'een, ilaahay diintiisana maxaa waa la ogaay, maxkamadihii shariicada islaamka waa la ogaay, meelo cadow naga soo galayna waa jireen sida bargaba u badan. Aydan waxaan rajaynayaa insha Allah inuu kusoo noqdaan gacanta muslimiinta. Way shirkan qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa difaaca diinta dalka u diyaar garowga haddii shisheeyuhu gaar ahaan Xabashido kale isku daydo inay ku soo duusho, inkastoo markii horeba qayb ka mid ah wadanka ay haysteen oo Hiiraan xataa ay ka mid tahay. Dowrkiina marka muxuu noqonayaa ay ku aadan fatwada iyo bayaanka difaaca wadanka? Difaaca wadanka waxyaaba oo inta ugu badan waxaa la yiraahdaa shirka uu ku socdo ka mid ahaa laasiyaman kumaba jirto Ethiopia, waa run gobolka hore u joogtay iyo magaalooyin badan oo Soomaaliya ay leedahay, bal xerooyin ay ku jireen. waxaan diyaar u nahay aaggan ugu aadanay muslimiinta in laga soo galin insha Allah. Adbu maasan yahay kaasina wuxuu ahaa Naqib Maxamed Sheekh Yuusuf oo kamid wax garadka gobolka Hiiraan ee ka soo qayb galay shirka xarunta shirarka ayaanu ku wareysanaynay dhankaas iyo gobolada dhexe ayaan aadeynaa wax garadka iyo ergada ka socota hadda waxaan ag taaganahay Naqib Ali Maxamuud Maalin oo ah ugaaska ee beesha Saruur ugaas ku soo dhawow warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markii hore waagu dhawahay waa dhawahay aadan u dhawahay ka waran shucuurkaaga shirka muddadii uu socday waad joogtay waxyaabo fara badan ayaad qayb ka ahayd haday tahay aarada haday tahay muxuu ahay falanqeynta oo bayaankii ka soo baxay maxaad meeshan ku karkariseen maxaad ka soo saarteen ilaahay mahadiisa meeshan waxaa lagu qabtay shirka wadatashiga oo looga tashanayo arrimaha iyo jihada ka socda bariga Afrika ilaahayna wuxuu noogu soo gabangabeeyay si maaragtay Abni iyo Xasin Dhoorine waxaana meesha ka soo baxay shirka waxa nuxur badan oo aad maaragtay loogu baahnaay haddana hadda nuxurkiisii meel ka dul istaaguna in maaragtay shariicada Islaamka si sax ah loo tatbiiqiyo layskana dafciyo gaalada saliibiga ah ee ku soo duushay dadka Soomaaliyeed ama si maaragtay ummada muslimiinta ah ee bariga Afrika iyo diintooda iyo dalahantooda sidii laysaga dafci lahay ayaa maaragtay looga tashanayo shirka waxana ka soo baxay bayaan sharci ah iyo oo maaragtay sunnada iyo kitaabka looga soo dhaqaatay iyo maaragtay bayaan siyaasi ah ayaa ka soo baxay waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in ay noqoto mid ummada Soomaa muslimiinta ah ay ku gaaraan guulahooda iyo hadafka ay leeyihiin watahay beesha Saruur waxay ka mid tahay beelaha dega ee gobolada dhexe mar waxaan arkay ciidamada shisheeye iyo dawladda federaalka xubna kamida ay idinku eedeenayeen in aydan la safanayn shisheeyaha sidu aragta eedaas in maaragtay nagu eedeeyaan inaan la safo weyno raalliyan ku nahay haddana la safo mayno lianna waxa ay wadaan waa wax Ilaahay maaragtay ay ku caasiyeen waxay nagu yareeyaana waxa weeyaan inaan Ilaahay caasi ku wada noqono ayagaan waxaan ugu yareeynaa meesha ay joogaan inay ka yimaadaan in ay maaragtay diinta ay sheeganayaan ama maaragtay hooyooyinkood lagu nikaaqiyay ama soo waxa weeyaan maslaxadooda adduunyadooda aakhira ku jirto inay u soo noqdaan waxay sameeyeen ka toobad keenan isku nasab ayaanahay laakiin waxaan kala geeyay caqiidada ayaan kala geysay hadday iyagu noo yareeyaan adeecimayno ayagaan waxaan u yareeynaa Ilaahayna waxaan u baraynaa inuu soo hanuuniyo haddii soo hanuuni waayaan Ilaahay waxaan weydiisanaynaa xabad mujaahid Ilaahay inuu fiir iyo wajiga ka dhufto dadka Soomaaliyeed nin cilmi leh iyo nin caqli leh ayay isugu jiraan caqliguna waa luma dadka caqli leh sheegtaana waa lumaan kiina seexa marka Ilaahay u qadaray waxaan leenahay kitaabka iyo sunnada u soo noqda iyada garab istaaga Ilaahay raali geliya waxa weeyaan dadka Soomaaliyeedna aysan ku kadsoomin caqligoodu hadeeqo maaragtay Xasan Gurguurte iyo culimada maaragtay fasaaday oo halawday oo maaragtay gaalada maaragtay marxabaynaayo oo maqanaqaynaayo haga yimaadaano waxaan leeyahay Ilaahay wuxuu wuri Muhammadur Rasuulullaahi walladiina ma'a washidaa'u 'alal kuffar in ay maaragtay gaalada ku adkaadaan cadaw inay ku noqdaan inay ka furtaan inay la dagaalamaan inay kitaabka iyo sunnada taageeraan sidaas ayaan ummada Soomaaliyeed ugu yeeraya caqligooda ay ka faa'iideystaan iyo waqtiga ay haystaan Sultan Ali Maxamuud Maalin oo ahaa oo ah sultanka beesha Saruur oo aan ku wareysanaynay howlka shirarka ee Axmed Guri dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka gaarka ah tan iyo kulanti dambe oo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu له النوادي وكنا خير معطينا سل القوافي سل الأمجاد عن عملي سل العواني وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النوادي وكنا خير معطينا سل القوافي سل الأمجاد عن عملي سل العواني وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النوادي وكنا خير معطينا الدين منبعنا والصدق يجمعنا والوصل مرتعنا والعلم يبنينا الدين منبعنا والصدق يجمعنا والوصل مرتعنا والعلم يبنينا سلي القوافي سلي الأمجاد عن عملي سلي العوالي وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النواد وكنا خير معطينا كنا وكنا حداة العز في شرف نهز رايتنا والفوز يأتينا الصدق يجمعنا والوصل مرتعنا والعلم يبنينا كنا وكنا حداة العز في شرف نهز رايتنا والفوز يأتينا سلي القوافي سلي الأمجاد عن عملي سل العوالي وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النواد وكنا خير معطينا دع المعابر لا ترحل لبغيتها واسمع لصيحتنا دوت بنادينا دع المعابر لا ترحل لبغيتها واسمع لصيحتنا دوت بنادينا سل القوافي سل الأمجاد عن عملي سل العوالي وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النواد وكنا خير معطينا.